Zit fix! अरे सुन, क्या वेट कर रहा है? जिंदगी ने बाजी चला दी है। देख, उसने अपने वजीर को कहा रखा है, अब तेरा नंबर है। अरे तू खुद ही जिंदगी के शतरंज में घोड़ा बनकर खेल रहा है। एक तरफ जिंदगी की मुश्किलों वाला राक्षस है, दूसरी तरफ तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शोहरत है, तुम्हारे अधूरे सपने हैं, तुम्हारे पक्ष के कई प्यादे मारे जा चुके हैं, तुम्हारे मजबूत हाथी भी दांव मार चुके हैं। वजीर तो कब से राजा का पहरेदार बन के फंसा हुआ है। अब अगली चाल तुम्हें ही चलनी है। हार के बैठो या बिना सोचे समझे कुछ कदम उठाओ। उसके पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिला देता हूँ कि जानते हो तुम घोड़ा क्यों बने हो? क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कौन है। सामने राजा है, वजीर है, हाथी है, तुम कहीं नहीं रुकने वाले। तुम उनको जंप कर सकते हो। जानते हो तुम घोड़ा क्यों बने हो? क्योंकि तुम हर बार जंप करके अपने खाने का रंग बदल लेते हो। जानते हो तुम जिंदगी के शतरंज में घोड़े क्यों बने हो? क्योंकि तुम अपने सामने आई मुश्किलों के राक्षस वाले राजा को किसी भी मोहरे के ऊपर से छलांग लगा के गेम खत्म कर सकते हो। तुम शतरंज के घोड़े हो जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, जो जब दौड़ता है तो पैरों की आवाज से ज्यादा हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है। कोई भी जिंदगी की निगेटिव एनर्जी तुम्हें तब तक नहीं छू सकती जब तक तुम रुक नहीं जाओगे। तुम्हारे चारों तरफ भी अगर लोग घेरा बना लेंगे तो तुम उनको छलांग लगा के पार कर दोगे। तुम्हारी गति समय को छूने वाली है। पहचानो अपने आप को। तुम्हारी टीम मुश्किल में है, पूरा दारोमदार तुम पे है, वक्त कम है। अपनी सोची समझी चाल चलो, चुनौती की कमजोरी पकड़ो, गिरो, उठो, लड़ो, दर्द उठाओ, लेकिन रुको मत। कोई कुछ भी कहे सुनो मत। चुनौती कहीं पे भी छुपी हो सकती है। तुम दुश्मनों का विश्वास करो मत। अरे अच्छी अच्छी जंग जीत लोगे जिस दिन घोड़ा होने का एहसास होगा, क्योंकि किसी युद्ध में घोड़ा सबसे अलग होता है, सबसे आगे होता है, क्योंकि एक दौड़ता हुआ घोड़ा प्रतीक है जीत का, जुनून का, बहादुरी का, वफादारी का, समझ का, जिद का, आगे बढ़ने का, हौसले का, मुश्किलों के हाथ नहीं आने का। बन सकते हो एक घोड़ा, ला सकते हो अपने अंदर शतरंज के घोड़े वाला एक शातिर जुनून। जिस दिन घोड़े जैसा जुनून आएगा उस दिन तुम किसी का वेट नहीं करोगे। तुम्हें पता होगा कि अगर मैं रुक गया तो कमजोर पड़ गया, तो मेरे ऊपर बैठा मेरी जिंदगी की सफलताओं का राजा मारा जाएगा और खेल वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए उठ मेरे घोड़े, कुछ नहीं मिलेगा बिना दौड़े। ये जिंदगी खेल है एक शतरंज का, ना जीत पाएगा बिना अपनी चुनौती को फोड़े। तेरी मजबूत पसलियों में खून नहीं जुनून दौड़ रहा है। अरे क्यों अपनी औकात को नीचा समझ के लोगों से फालतू में अपना सर फोड़ रहा है? देख तू परिचय है समझदारी का, खुददारी का, तो अपनी इस पहचान को खोने मत दे यार। बाजी अब भी तेरे हाथ में है। हो सकता है अगले दो कदम पे जिंदगी की मुश्किलें कोई चूक कर दे और तू उनको वहीं पर चेकमेट कर दे। इसलिए कोई भी मौका तो छोड़ना मत। कोई कितना ही तोड़े तो टूटना मत। मुश्किलों का काम है आते रहना। वो कितना ही तुझे ललकारे तो रुकना मत। और सुन, देश में तेरा नाम करने के सपने को छोड़ दे। मुझे देश में तेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Did fix.